Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság szokás szerint 5-től 6-ig a .fm 88.1-en Puzsér Róbert köszönti mindazokat, akik kíváncsiak vagy fogékonyak a szélsőséges megnyilvánulások iránt, mindazokat, akik hajlamosak arra, hogy ugyan már értékeljék ebben az országban zajló gyalázatos hétköznapokat. Beszélgetőtársam pedig a mai napra való szigorú tekintettel Pilu lesz, vagyis Németh István. És már is van egy telefonhívásunk. Nagy kíváncsisággal veszünk föl. Halló. Na, beszálltam a műsorhoz. Nagyon jó, hogy szeretem hallgatni. És ha már ugye a műsor elején vagyok, egy témát szeretnék nektek felvetni. Én egyetemista vagyok, és 4000 forintról 12000 lett a tanulóbérletem. Azaz hallgatóbérlet. Ezt már amúgy megvitattátok? Nem. A BKV? Nem, távolsági, nevezzük buszbérletnek, vonatbérlet, mindegyik háromszorosa lett, tehát mi, mint főiskolások, azt hiszik, hogy ennyi pénzre lehet szedni. Hát világos, kikből kell kiszedni a pénzt, értelemszerűen azokból, akiknek nincsen jövedelmük. Hát természetesen. Hát de mire való a diákhitel például? Diákhitel ahhoz, hogy utána ne tudja fölvenni lakáshitelt. Hát erről van szó. Adósítsad el magad. Hát figyelj, a bankoknak jó. Ami a jó a bankoknak, az jó az országnak. Ezt valami bankár mondta, vagy politikus? Nem tudom, ezt elfelejtettem. Egy személyben mindkettő. Na mindegy, tehát ez akkor, ja, ki is végeztük ezt a témát. Nem, a diákokat fogják kivégezni szerintem ezzel az intézkedéssel. Igen, a diákok azok már most ki vannak végezve eleve, ugye valaki már milliós hitellel kezdi az életet, talán egy diplomával, talán nem. Ugye akit úgy közben kivágnak suliról. Ideje korán hozzá kell szokni a hitelekhez, ezért kell rögtön 18 évesen belenyúlni a lecsóba, hogy aztán megszokd a következő 50 évet, ami ugyanígy fog eltelni, hogy a holnapnak dolgozol erősen. Na jó, fiúk, ezt így felvetettem, hogyha lesz hozzászóló, azt meghallgatom, ugye hallgatlak titeket, és hát jó műsor továbbra is. Ó, hát köszönjük szépen. Köszönjük. 12 000 forintos bérlettel kapcsolatban azért volna egy-két aprócska kérdésem, tehát így átkonvertáljuk benzinre, ugye most mit tudom, számoljunk 300 forintos benzinára, vagy az egyszerűség kedvéért, ugye akkor jó számolok, hogy ez 40 liter benzin. Aha. Tehát, hogy a 40 literben, próbálom csak így egymás mellé állítani a tömegközlekedést, ami ugye azért jó, mert olcsó, nem szennyezed a környezetet, és nem növeled a dugót, szembeállítani az autózással. Na de könyörgöm, tehát 40 liter benzinből azért egy hónapig, hogyha nem nagy távolságra van szó, egész jól lehet furikázni. Hm? Tehát egy lazatank benzinárát kérik el a jegyért. Az igen. Kellemes. Az igen, de ilyen alapon most már lassan bérelhetnél egy autót. Tehát még egy kicsit följebb megy, és bérelsz egy autót, és egy napon keresztül feltankolod benzinnel, és furikázol vele, és kb. Ott vagy. Figyelj, a következő voltam, nemrégiben volt valamelyik búvárlap megtámadta, azt hiszem talán az Alföldi Robert, de a név nem is fontos, hogy taxival közlekedik egész életében, nem tart autót. Megtámadta? Hát foglalkoztak a témával, hogy... Hát kiszivárogtatta, hogy ő taxizik, nem? Most egy, vagy így ezt így konfrontatíve? Tehát, hogy ezt így nem. Hogy merésze, vagy hogy van pofája taxizni, vagy hogyan ezt így nem értem? A cikkre konkrétan nem emlékszem, de valami ez volt a tartalmi lényege a dolognak, hogy hát ő bizony taxizik az uraság. Na most, csak így végigpörgetve, tehát mondjuk az az ember, aki a városban tölti, főleg ha a belvárosban tölti a napjét, és ráadásul rohangálással. És ha mondjuk így végigszalasz gyorsan azon a gondolatmeneten, hogy mennyibe kerül egy új autó, mondjuk számoljunk egy 5 milliós autót, ami mondjuk 3 év alatt lecsorog 3 millióra, akkor te ott vagy, hogy évente 800 000 buksz az autón, évente 150-200 000 szervizelsz, nem volt parkolódíj, nem fizették kötelezőt, és akkor, nem számoltuk a benzint, és kiderül, hogy mit tudom én, mondjuk egy autót, hogy évente 1,5 millióból bohóckodsz el a városban, és akkor még ugye tömnöd kell az órát. Ha. Valószínűleg taxival sokkal jobban jársz. Hát, simán. Egyébként el lehet képzelni. Szerintem a leülnénk kiszámolni valószínűleg, tehát hogy a belvárosban rohangáló ember, aki egy 5 milliós autót szeretne venni, az valószínűleg jobban jár egy taxival. Jó, hát Alföldi nem hülye gyerek. Nem, nagyon nem. Sok mindent el lehet róla mondani, de ezt az az érdekes, hogy hogyan van szétbarmolva már ez a város. Nem győzök csodálkozni, és nem győzök bosszankodni efelett. Most ahogy jövök kifelé a városból, a Bécsi úton kell jönni ide a rádióba, 20 méterenként van feltúrva az aszfalt. De 20 méterenként van rajta egy luk, és így, de tényleg olyan, mint az ilyen szlalompálya a síelőknek, hogy így kerülgetnék, és akkor eldöntheted, hogy jobbra vagy balra. Tehát a lényeg az, hogy nem egységesen föltúrjuk a belső sávot, hanem 20 méterenként egy-egy szakadék. A legfurcsább egyébként az, hogy annak idején, amikor a Madách teret újították föl, ott, ahol volt az a lovas atak annak idején, azt vettem észre, hogy péntek délutánonként, ugye óriási káoszt okozott, péntek délutánonként mentem olyan 3-4 óra felé arra, és sehol nem volt már munkás. És így azon gondolkodtam, hogy miért nem lehet a munka meggyorsítása érdekében ilyenkor azt a horribilis, és ez most cinikus megjegyzés volt, túlóra díjat a munkásoknak kifizetni azért, hogy hamarabb meglegyen. Mert hogy valószínűleg egy ilyen építkezésben a kifizetett munkadíj, amit a melósoknak fizetnek ki, az valószínűleg töredéke az egész beruházásnak. De ennek ellenére ugye péntek délután 2 leáll a munka, és akkor majd hétfőn folytatjuk. Rákérdeztek a városvezetésre, és azt mondták, hogy hát nyilván, hogy a környéken élők nyugalmát ne zavarják. Na most, aki járt már a nagyvilágban és látott ilyen építkezéseket, az pontosan tudja, hogy ahol lehet, mindenhol megnyomják ezeket, és hétvégén is csinálják, és kitaláltak már olyan hihetetlen számunkra elérhetetlen eszközöket, mint hangszigetelő fal, ami egy alumínium cső, és akkor közte lóg egy ilyen kőzetgyapot vagy üveggyapot szigetelőanyag, az a körbe takarják a melósokat, és akkor nyugodtan lehet fúrógépezni hajnal 2-kor is, mert nem halasz bele semmit. Tehát ezek itt hiányoznak. Na mindegy. Kaptunk egy matek egyest. Mi történt? Szerintem a benzinnel meg taxival való kalkulálásunk egyébként nekem is gyanús volt, tehát azért szerintem a taxi azért még csak drágább. Mi volt a matek egyes? Ne, ennyit írtak, hogy matek egyes. Mondjuk engem ezzel nem lehet különösebben sokkolni, mert én 15 évvel ezelőtt a középiskolában ezeket megkaptam. Tehát én matek egyesből pont eleget kaptam ahhoz, hogy most föl se kapjam a fejem matek egyes. Ja, akkor minden terv szerint. Tehát így terveztük. Nekem a havi dízel költségem napi 80 kilométerrel 25 ezer forint. Fele idő alatt érek haza, írja az SMS író. Meg kaptunk egy ilyet, hogy a Meki befenyített titeket, hogy mit gondoltok? Érdezi, én nem tudom, hogy jön ide a Meki. Meki? Nem tudom, melyik Meki, a McDonald's? Nem, azt nem, azt én nem értem, hogy jön ide, de elszabadult az SMS fal. Nem tudom, nem értem. Nekem alapvetően a Demszkivel mégsem ezek az útfeltúrások, meg ilyesmi a alapvető, a legfőbb problémám, hanem az, amit a városképpel művelt. Tehát az, hogy nincs városkép? Hát igen, az amilyen módon szétbarmolt. Gyakorlatilag, Kávintér milyen szép? Gyakorlatilag most már nincsen terünk, ami ne lenne szétbarmolva. És én meg úgy vagyok ezzel a várossal, hogy nekem ez a lakóterem. Tehát én itt élek. Ez ugyanolyan, mint mondd egy ki, lakás. Mondd ki, ez az életterem. Ez rajta van a 3-6-os ezen a szón, hogy élettér, úgyhogy ezt a szót, hogy élettér, ezt hagyjuk. Gondolom, hogy az osztályharc kifejezés sem szívesen használod. Szóval én, ez olyan nekem, mint az otthonom. Persze, hát ez ilyen kiterjesztett nagyobb otthonom, de hát én ebben élek. Hát a napi rutinjaimat itt végzem ebben a városban. Ezek a dolgok vesznek körül. Ez ugyanolyan, mint egy lakberendezés. Uh-huh. Tehát körülvesznek dolgok. A falon képek, ugye, egy kis dívány, egy kis puff, egy spanyol fal, ott jobbra ott van a kerevet, hát az is hasonló stílusú, akkor milyen a szőnyeg, vagy milyen függönyök vannak fönn, akkor milyen a karnizs, milyen a lámpa, spotlámpák vannak, vagy egy szebb csillár. Tehát ezek a dolgok azért az embernek meghatározzák a hétköznapjait, hogy mi veszi körül. És most úgy érzed, hogy kaptál egy lakberendezőt ingyen és bérmentve, aki szétszette a lakásodat? Igen, az történt, hogy tényleg szét lett barmolva. És ne mondja nekem a Demszki, hogy ő jól érezné magát egy ilyen lakásban. Na most nem tudom, hogy a Demszki mit szólna, hogyha bemennék a lakásába és odaszarnék. Mondjuk. Hogy akkor is azt mondanám, hogy ez nagyon jó lesz, ez így nagyon-nagyon stílusos, meg nagyon modern. És mert hogy én a Calvin teret körülbelül így látom. Én ilyennek látom a Calvin teret. Tehát a Calvin téren az a két nagy irodaépület, hozzáteszem, nincs is kiadva. Tehát az irodáknak a nyomasztó többsége nincs kiadva. De majd biztosan ki lesz, majd valamennyiért kiveszik. Mindenesetre a lényeg az, hogy a legszebb tereinket és legszebb útjainkat úgy barmolták szét, hogy gondolom, hogy annak, aki a legtöbbet fizetett, odaadták mindenféle feltétel nélkül, hogy építsen oda értelemszerűen a legolcsóbb építőanyagokból, a legolcsóbb, legigénytelenebb technológiával, hiszen az térül meg. Uh-huh. Most gyakorlatilag amit felépítettek ide, nem kevés stílusérzékkel a század elején, illetve a múlt század, nem, mindig a múlt, na, múlt század elején, illetve az azt megelőző században. Uh-huh. a reformkortól egészen a háborúig. Hát az még... De az első világháborúról beszélek. Persze, főleg, persze. Horthy korszakban nem nagyon épült. Azt ezzel a... Még csak azt sem mondhatom, hogy stílusérzék nélkül. Azt mondom, hogy kizárólag a zsebükre gondolva barmolják szét. És ez az, ami elsőrendűen megbocsájthatatlan, mert az, hogy a közéletünk undorító, azt már lassan kezdjük megszokni. Azt, hogy mindenhol megsápolnak minket, azt, hogy kiforgatnak mindenünkből, úgy erkölcsileg egyébként, teszem hozzá, mind anyagilag. Nem tudom, melyik a rosszabb. Viszont az, hogy a lakóterünket, a környezetünket, ami alapvetően határozza meg az életünk minőségét, ilyen módon barmolják szét, ez megbocsájthatatlan, és jóvá tehetetlen. Ja, figyelj, de az, hogy jóvá tehetetlen, az pontosan a századfordulós építkezések bizonyítják leginkább, amiről beszéltél, hogy ugye a belváros nagy része, a bérházak, stb., az a 900-as évek körül épült, tehát a 800-as évek vége, 900-as évek eleje. Igen. Na most... Az, hogy Budapest közlekedhetetlen, az nagyjából ennek köszönhető, hiszen akkor ilyen szűk utcákat terveztek, na de eleinknek a mentségére mondva, hát ők nem tudhatták, hogy ekkor lesz a motorizáció. De ebből semmi más nem kéne leszűrni, csak azt, hogy egy rossz döntés az 100 évre tönkre tud tenni egy várost. És most hány rossz döntést látsz? Tömkelegével. Na az a baj, hogy ezeket az épületeket, az, hogy helyre lehessen állítani a várost, az vagy egy időgép kéne, hogy visszautazzunk akkorra, vagy pedig ezeket egyenként ledózerolni, ezeket az üveg és acél borzalmakat a városból. Mert ezek sebb helyek a városnak az orcáján. Ezt most komolyan mondom. Most ez olyan, de tényleg, mintha Dembskinek az arcát megvágni egy pengével. De komolyan, én nem tudom, hogy mit szólna hozzá. Hát ezt tette ezzel a várossal. És beszéltünk Dembski Gáborral, még a választás előtt. A választás előtt egy olyan, az ő ötödik újra választása előtt egy olyan, mikor körülbelül 2-3 héttel, és én megkérdeztem tőle ezt a Calvin tér dolgot, hogy ő mit gondol erről, mit gondol ő a személy szerint a Calvin térről. Szakmai kérdés. És tudod, mit mondott? Azt mondta, hogy borzalmas. Rettenetes. És akkor így mondtam neki, hogy de hát Dembski úr, hát hogy fordulhatott ez elő, hogy ez ilyen rettenetes? És akkor elkezdett magyarázni, hogy milyen nagyon szörnyen, bürokratikus és borzasztó módon mennek a dolgok az építész kamarában. És hogy már majdnem elkezdtem sajnálni szegény Dembskit, akinek szintén itt kell élnie ebben a városban, bár már kiköltözött, de hát gondolom sokat jár be a városházára, és hát itt ebben a borzasztó városban kell élnie. Én meg azt mondom, hogyha Dembski Gábor ugyanúgy szenved ennek a városnak a képétől, majdnem azt mondtam, hogy képétől, ennek a városnak a képtelenségétől, mint én, akkor itt valami nagyon-nagyon nagy baj van. Akkor itt valami alapjaiban van elrontva. Hát ha Dembski Gáborral ezt meg lehetett csinálni, hogy az ő most már 18 éven keresztül tartó főpolgármestersége folyamán, 91-től, nem? Hát 20, ez 20 is lesz ez. Tehát ezen a két évtizedes főpolgármestersége során így szét lehetett barmolni a várost az ő akarata ellenére, akkor azért kell lemondania, ha meg ezt akarta, akkor meg azért. Haló, haló. Haló. Szervusz, Elért vagyok. Szervusz, szia. Hát a következő, én most jöttem át az Árpád hídon, ugye, hogy milyen csúcsfogalmon az különösebben érint, de nem is az érdeke. Az az üvegpalotát, amit az Árpád hídon felépítettek, jobb és baloldal, kettőt már felépítettek, és még fognak kettőt oda építeni, hát azt főbe kéne lőni. Hihetetlen. Nézzétek meg, hogy azok ott a kocsik hogy fognak parkolni, így az Árpád... Igen. Bocsáss meg, hogy félbeszakítalak. Ja, tehát esztetikumokról lehet vitatkozni, vagy tetszés és nem tetszésről. Viszont amit te mondasz, és pont azokkal a palotákkal kapcsolatban múltkor itt felvetettük, hogy úgy mennek beruházások, úgy épülnek irodaházak, úgy épülnek lakóházak tömkelegei, hogy gyakorlatilag a másodlagos, nem is másodlagos hülyeséget beszélek, hanem azokat a dolgokat nem veszik figyelembe a tervezés kapcsán mondjuk, amik így nem szembetűnőek. Tehát nem arról szól, hogy most kék vagy piros lesz az üveg felett, hanem arról, hogy mondjuk egy ilyen ház az mondjuk mekkora forgalmat generál. Mert mondjuk ott dolgozik, most mondok egy számot, 4000 ember, lehet, hogy hülyeséget mondtam, az 4000 autó vagy 4000 BKV-n utazó ember. Legyen 200 autó, hallod? Még csak legyen csak 200 autó, az is tönkre teszi. Nem beszél arról, hogy vitatkoztak egy évvel ezelőtt, hogy ezek kell egy lámpa. Feltettek egy lámpát, az a lámpa a csúcsforgalomba egészen a Kikáig így fogja a forgalmat. Tehát számot kezd kb. 2 kilométer. Én ezt az utat, mert általában sajnos a munkám alatt ezt minden nap érint, azt kb. Megteszem 3-4 órát 2 kilométert, számot ki, hogy milyen. És oda még ezen túl még építenek, és most is oda föl van építve 2 ház szemközt, és most építenek még 2, tehát ott effektíve 6 irodaház fog épülni. Nem tudom, hogy kinek az agyament esze volt megépíteni, építse egy Cseper vagy bárhova városon kívül, de hát meghalt ez a közlekedés. És mindent megtesznek azért, hogy még halottabb legyen. Így van, így van, így van. Na, hajrá! Köszönjük, szavasz! Jaj, én nem tudom, hogy lehetne egyáltalán jóvá tenni azt, ami történt ebben akár ebben az országban. Gondolok itt privatizációra, azt tudod, hogy mekkora milyen mértékű Franciaországban az állami tulajdonnak a részaránya? Mondj egy szám. 60%. Tudod, mennyi Magyarországon? 3. 30%. És folyamatosan arra hivatkozva privatizálták szét a gazdaságot, hogy a nyugati mintákat kell követni, hogy fel kell zárkóznunk az Európai Unióhoz. Ezek az Európai Uniós trendek. Tehát, hogy ez az elképesztő, hogy folyamatosan az Európai Unióra hivatkoztak mindeközben. Aha. De ez olyan, mintha le akarsz feküdni egy nővel, és azzal beszéled rá, hogy Szűz Mária, és mondod neki, hogy tehát ott van Szűz Mária is, hát a kis Jézus, te nem akarsz ilyet? Ugyanilyet? Na gyere, na, vedd le a szoknyádat! De nem, nem pont ilyen? Halló, halló? Halló. Halló, halló. Kérdezhet néhány dolog? Tessék? A beépítésekhez, a irodaházakhoz, egyebekhez. Kíváncsian érdeklődünk. Hát itt a probléma, én szerintem az, hogy itt nagyon sok kakas van ezen a szemétdombon, mert egyrészt van a főváros, akit blamáltuk, ugye a Demszkit, aztán van a 23 kerület, amelyik bizonyos dolgokat saját hatáskörben csinál, és van végül az állam, aki megint csak oda tesz egyet. Nézzétek meg a délpesti part, ugye vannak állami beruházások, vannak kerületben, meg vannak fővárosban lévő beruházások. Plusz a magánberuházásokra ne feledkezzünk meg, amik ugyanúgy alakítják az életünket. A probléma az, hogy ezen a rétegződésen és egymás fölött átnyúló hierarchikus, meg össze-vissza kapcsolatrendszeren nem próbált senki se változtatni. De nem csak Adamski nem próbált senki se változtatni rajta, hanem az országos politika se gondolkodik egy Budapest törvény update-ben, amelyik a főváros státuszát, a kerületek jogrendjét újra meghatározná. Senki egyetlen egy politikai erőnek nem célja, hogy ez megváltozzon. Az a szörnyű, hogy Adamski azért lehet 20 éven keresztül polgármester ebben a városban, mert mindenki politikai döntést hozott, amikor ő rá szavazott. Hol szakmai kérdés egy városvezetése. Holott ez egy szakma, igen, de ez az egész, és az egész budapesti lakosság lassan mostanában kezd úgy gondolom rájönni arra, hogy ez mekkora hiba volt. Adamskit őt azt tartotta a főpolgármesteri székben, hogy sem nem MSZP-s sem volt, sem nem Fideszes nem volt. És a budapesti lakosság 4 évenként megélhette azt, hogy na, ezek a szemetek most már mindent eluralnak, Orbán Viktor, meg Horn Gyula, meg ezek, de a főváros az nem lesz az övék soha. Az a miénk marad. Demszki és a miénk. Mert a Demszki a miénk. Ő igazán a miénk. Ő itt taxizott. Itt velünk. Ő tudja, mennyibe kerül egy villamosjegy. Na, még egy dolog, az mi lenne? Még egy dolog az, hogy én ma hajnalban jöttem haza New Yorkból, és az óriási meglepetés ért engem ott a világ közepén, hogy annak a városnak az útjai lényegesen rosszabb állapotban vannak, mint Budapesté. És ezt most nem vízből mondom, hanem halálkomolyan. Rudy Giuliani egy csepp, az én számomra egy kicsit sem vonzóbb alternatíva, mint Demszki Gábor. Tehát azt gondolom, hogy ő rá ne cseréljük le Demszkit, bárkire, de ne rá. Én csak az aszfaltfelületek minőségét hasonlítottam össze, nem pedig a politikusokért. Na, sziasztok, jó mellom. Szevasz, köszönjük szépen. Én meg megfigyeltem azt, hogy egy politikusnak az arcélét, azt jól megmutatja az aszfalt minősége. Vagy legalábbis ezekben a városokban nagyon alkalmasan lehet az egyikről a másikra asszociálni. Nem hiszem, hogy az élével van összefüggésben, hanem a rajta lévő bőr vastagságában. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Hello. Szevasztok! Jó a műsorotok. És az jutott eszembe, hogy a 19. század végén, millennium idején Budapesten létrehozták az úgynevezett közmunkatanácsot. Teljesen pársemlegesen, akkor is volt több párt, akik szakemberek voltak, és nagyon antidemokratikus intézkedésekkel egy kutyaollat nem lehetett építeni az engedélyük nélkül. És emiatt alakult ki 19. század végén annyira rendezetten Budapest, amennyire kialakult. Ezt szépenséggel meg lehetett volna csinálni még mondjuk úgy 90 táján is újra. Úgy pont azért néz ki annyira, hogy kinéz Budapest, még kicsit túl sok a demokrácia. Ha nem is a demokrácia. Túl sok a demokrácia. Neked sok. Túl sok a demokrata, mondjuk így. Hát az ilyen demokrata, mint amilyen demokratákkal mi el vagyunk látva. Ebből egy kicsit túl sok van, de ezek nem demokraták ám. Természetesen. Meg ne engedjük magunkat téveszteni. Nem, nem. Csak jól mondta valaki, hogy 24 önkormányzat plusz a ország egy kicsit sok. És, de mondom, hogy nincs egy egységes szervezés. És alapvetően... Tehát erről szólna a fővárosi önkormányzat, és könyörgöm, nem lehet, hogyha csak kerületi, ha csak kerületi önkormányzatok lennének, és nem lenne fővárosi önkormányzat, akkor azt mondanám, hogy igen, nincsen egyeztetés. Én 90-től 94-ig kerületi önkormányzati képviselő voltam, tehát ugyanaz kicsibe, ott is, szóval láttam, amit láttam. Azt mondják a politikusok, hogy a kerületi, illetve, hogy bocsánat, tehát az önkormányzati politika, az gyakorlatilag a homokozója a nagy politikának. Hát ahogy vesszük, ismertem egy polgármestert, az mondta, hogy ő politikamentes önkormányzatot akar csinálni. Jó, hát 90 és 94 között még lehettek ilyen. Voltak illúziói? Na nem voltak illúziói, mert egy nagy igazat mondott különben, gondolom én, mert ugye mi a politika, hogyha a szó eredeti értelmét nézzük. A polisz görög város szóból ered, politika városügyeivel való foglalkozás. Vagy államügyekkel, mert hogy akkor a város meg az állam, akkor és ott ugyanazt jelentette. A város meg az állam ugyanaz volt, mert városállamok voltak. Igen. Tehát, ha ő csinál egy politikamentes önkormányzatot, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy ő tojik a városra, vagy a kerületre, és tömi meg a zsebét. Na, szevasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. Néhány SMS. Hallottátok reggel a híreket? Dávid Ibolya támogatja a még több privatizációt, miután tárgyalt a tőzsde elnökével. Szerintetek ez milyen? Megbeszéltek, hogy mi az, amit még el lehet. De mi az, amit még? Az egészségügy. Hát... A tőzsde elnöke, de most miért csinálunk úgy, mintha értenénk ehhez? Ez gazdasági szakma, kérdés. Ez egy gazdasági szakmai kérdés, a tőzsde elnöke nyilvánvalóan ért hozzá. Hát most Dávid Ibolyával leültek tárgyalni. Dávid Ibolya sem biztos, hogy annyira értett hozzá. De a tőzsde elnöke elmagyarázta, nyilván voltak érvei amellett, Magyarországon ez a 30%-os állami tulajdon, ez túl sok, ez így nem modern, nem egy modern európai állam, mint mondjuk Franciaország, vagy Németország. Nem, ennél sokkal kisebb állami tulajdonnal lehetne jól és hatékonyan, és az emberek a választók érdekében működtetni. Tehát az állam, amit tehet a választókért, az az, hogyha fog egy nagy bárdot, és darabonként levágja végtagjait, karját, lábát, egyre kisebb és tehetetlenebb, egyre cselekvésképtelenebb lesz, hiszen ugyebár az államot a népszuverenitás elvének jegyében mi magunk bízzuk meg, mi magunk működtetjük. Hát ilyen módon egy olyan kesztyűsbábot fogunk működtetni, amelynek már nincs ujja, nincs lába. Hova dugjuk be akkor az ujjainkat? Az a kérdés, tehát hogy az lesz a kérdés, hogy hogyan fogjuk mozgatni ezt a bábot, hogyha már nem lesznek cselekvő szervei. Robi, nem is ez a kérdés, hanem hogy minél kisebb az állam, ugye annál kisebb közterhekkel működhet az országunk, ebből adódóan az önellátásra, illetve az öngondoskodásra kell berendezkedni. Csak az a baj, hogy nem látom az egyre kisebb közterheket. Egyébként visszatérve még, hogy mit lehet privatizálni, nekem volt egy kretén gondolatom nemrégiben, amikor az M1-esre kihelyezték a trafipaxokat, a fixeket, és jól előre beharangozták, hogy hol lesz, és hogy mit fognak mérni, meg hogy mennyire vannak beállítva, és annak ellenére az első 30 napon, amíg üzemeltek a trafipaxok, több mint 31 ezer felvétel készült, tehát napi 1000 felvétel. Na most megmondom, hogy hogyan jön ez a rendőrség privatizálásához, úgyhogy ebbe a Trafipax bizniszbe azért szívesen beszállnék, ugyanis napi 1000 gyorshajtó, és ha csak mindenki egy 10-es csekket kapott, akkor ezt ki lehet számolni, hogy mekkora lóvét hoz egy Trafipax, és ha mondjuk beszállhatna magántőke a Trafipax üzemeltetésbe, az bizonyára jól esne sokaknak. Jó, hát de miért is ne szállna be a magántőke? Hát most hogy várható el egy ilyen apró államtól? Hogy a 800 ezer közalkalmazottan, igen? A 3 millió dolgozóban 800 ezer közalkalmazott, igen? Hát igen, ezt kéne eldönteni, hogy most akkor apró az állam, vagy nem, mert mi zavarba jövünk? Mert hát tulajdonképpen, hogyha Gyurcsányra és a Gyurcsány családra gondolok, akkor mindenképpen apró az állam. De ha 800 ezer közalkalmazottra, akkor meg nem. Tehát így ezt is nehéz eldönteni, ugye? Haló? Haló, sziasztok, Recsepel vagyok. Szevasz. Hallgattam az előbb, hogy sok ember zavar itt a városkép, meg épületek, meg stb. Engem egyébként azt háborúzza, hogy senkiben nem fordul meg, hogy ezeket az épületeket ki a büdös franc veszi meg. Tehát mert ennyi lakóépületre, irodára honnan van kereslet, mert ha ezeket el tudják adni, ezeknek van piac, akkor mi gazdag ország vagyunk komolyan. Hát ez érdekes kérdés. Nemrégiben olvastam valahol, felmérték, hogy melyik ország Európa szerte a legvagyonosabb, illetve melyik országnak az állampolgárai a legvagyonosabbak. Meglepetés. Kérlek szépen, Írország jött ki győztesként, mégpedig nem úgy számolták a dolgot, hogy a család vagyonát, illetve a családokra vetített vagyonokat vették alapul a számításhoz. Na most minek után az íreknél is volt egy hihetetlen ingatlan boom, és mit tudom én, az elmúlt 6 évben, most mondok valamit, háromszorosára mentek fel az ingatlanárak, de ez teljesen mindegy, hogy mi a szám. És akkor kiderült, hogy egy-egy családnak ugye horribilis vagyona van, minek után fölértékelődtek az ingatlanok. Na de ez valami olyan hihetetlen csúsztatás, mint az állat, ha belegondolsz, ugyanis, hogyha ma azt honnan kezdjem? Tehát ha ma azt mondanád, hogy Magyarországon minden ingatlan eladásnál a vételár után 3 darab nullát kell írni, akkor holnap után mi lennénk Európa leggazdagabb országa. Tehát ez ilyen félelmetes. Egyébként az, hogy a valós kereslet miért, az számomra is tényleg megfoghatatlan, de valószínűleg összefüggésben van azzal, hogy mert csak egyetlen helyen lehet megélni ebben az országban, és az pedig sajnos Budapest. Köszönjük, hogy hívtál minket. Haló. Sziasztok. McCall is néven szoktam írogatni. Élvezettel olvasgatjuk. Köszönöm szépen. Én egy másik dolgot tartok érdekesnek ebben a kérdéssel kapcsolatban, amit a fiatalember előttem mondott. Nem is annyira az, hogy kiveszi ezt meg, ezt a rengeteg ingatlan, hanem hogy kiad rá engedélyt az építéséhez. Ez egy másik érdekes. Lehet, hogy ugyanaz, aki megveszi? Hát, még az is elképzelhető. Mindenesetre én egy olyat hallottam, de ez természetesen nem ellenőrzött információ, hogy volt egy olyan ember, akinek felajánlottak egy országgyűlési képviselői helyet listáról az egyik pártban, jelenlegi parlamenti pártban, és ő azt mondta, hogy köszi szépen neki a budapesti közgyűlési tagsága többet ért. Tehát, de hát igen. Nem látunk bele ezekbe, hogy hol vannak az igazán nagy pénzek. A homokozóban mennyi pénz van, mi? Igen. És még egy apróság, ez még korábban a parkolással kapcsolatban volt valami, csak éppen akkor kapcsolódtam be. Nekem még egy dolog nagyon csípte a szememet, amikor megkérdette Demszki ezt a város szélén tedd le a kocsidat a metróállomásnál, és mennyi tömegközlekedéssel. Na most például a mexikói úton csináltak nagy parkolót, körülbelül egy hét alatt már találták az autósok, és akkor elkezdték a közterület felügyelőt büntetgetni azokat, akik nem tökéletesen találtak be a parkolóhelyekre. Köszönjük szépen. A P plusz R parkolókkal kapcsolatban ugye iszonyatosan nagy szükség lenne, mert hogy a város közlekedésének, illetve hogy a városban a mozgások nagy többségét az agglomerációból be, illetve odavaló kijutás eredményezi. Tehát ezek a P plusz R parkolók, ezek igen jó működnének. Egy röpke ismét negatív példa, a Kőbánya Kispestet, aki ismeri, ott régóta üzemel egy ilyen P plusz R parkoló, és nagyon-nagyon kicsi, tehát már évekkel ezelőtt kinőtte a tisztelt közönség, parkolnak égen földön mindenhol a parkolón kívül, mert reggel 8-kor megtelik. És nemrégiben ott van egy ilyen kietlen terület közvetlen a parkoló mellett, és így örömmel láttam, hogy dózerek tolják a földet a kietlen területen, gondolván, hogy na, akkor bővítik a P plusz R parkolót, a főváros ígéretéhez híven. Na most eltelt egy hét, és nyílt egy autókereskedés a ledózeró területen, mert abból még nincs. Elég semmiképp. Világos. Hát szolgáltatni kell az embereknek. Így van. Hát most de az a kérdés, hogy még autót vegyél, még autó, de hogy hol álljál meg vele, hát... Vegyél, még... Visszatérve a fiatalember kérdésére, a Recsepel kérdésére, hogy gyakorlatilag ki veszi meg ezeket a lakásokat? Hát közben leesett a tantusz, ezeket nem mi vesszük meg, csak mi írjuk alá szerződést, a bank veszi meg. Mi a jövőnkkel fizetünk a banknak ezért, és a bank fizeti ki. Mennyi, de mennyi seggfej van? Sepphely van ennek a városnak a testén. Mennyi, de mennyi sepphely égtelenkedik ennek a városnak a testén. Ott van például a Clark Ádám tér, ahova most fognak egy üvegacél épületet felépíteni. Az még szép volt, vagy szép lett volna, hogyha nem hiányzott volna onnan egy épület, amit ott szétbarmoltak, és hát persze építkezni azt nem. Helyette hatalmas, nagy, óriás reklámfelületeket felhasználni és értékesíteni. Azt, igen, az ezerrel. Clark Ádám tér ennek a városnak talán a legszebb tere. Az alagúttal, a budavári siklóval, a Lánchíddal, a 0 km kővel, meg ezzel az egész azzal a körforgalommal, a várral, tehát az úgy gyönyörű, szépen. Úgy lenne gyönyörű, ahogy van. Na hát oda fogják felépíteni az üvegacél bankházat. De hogy ne is menjünk messzire, csak sétáljunk át a Lánchídon, szembe ott van a hihetetlen költségvetéssel felépített Four Seasons Hotel, ez ugye a Gresham palota. Igen. Ami mellé sikerült, ami tényleg gyönyörű lett, tehát tényleg elképesztő pénzből, tehát hihetetlen kivitelezéssel, és tényleg brilliáns lett, tehát méltó a Lánchídhoz, meg a Roosevelt térhez, amit egyébként nem fogom föl, hogy miért hívnak Roosevelt térnek, tehát ezt sem tudom fölfogni. Tehát, vizsgáljuk csak meg még mielőtt kitérnék arra, hogy mit is építenek oda. Azért vizsgáljuk meg, hogy mi van a Roosevelt téren. A Roosevelt téren van ugyebár a Széchenyi szobor. A Roosevelt téren van ugyebár Széchenyi Lánchíd. A Roosevelt téren van ugyebár a Magyar Tudományos Akadémia, amit kialapított, Széchenyi. A Roosevelt térre térbe torkolik bele, ugyebár a Széchenyi rakpart. És kiről nevezzük el a Roosevelt teret? Hát persze, hogy Rooseveltről, nem Széchenyiről. Tehát logikus. Ebben a városban nincsen Széchenyi tér. Azt talán tudjátok, hogy Budapesten nincsen tér elnevezve Széchenyiről. És van egy plac, ahol ott a Lánchíd, ott az akadémia, ott van nyomorult Széchenyinek a szobra, és ott van a Széchenyi rockpart közvetlen mellette, és Rooseveltről nevezzük el. Miért nevezzük el Rooseveltről? Ezt már még a szocik nevezték el komcsik nevezték el Rooseveltről. Ne kommunistázz, légy szíves. Hát most azért Kádárikat hadd kommunistázzam le őket, őket lekommunistázni az azt jelenti, hogy mondjam, történelmileg képben vagyok. Tehát ezzel csak ezt fejezem ki. Szóval, miért nevezték el Rooseveltről? Mert Roosevelt jókor halt meg. Ez tényleg így van. Mert Roosevelt 1945-ben meghalt. Most 45-től mi volt az USA? Rohadt bocskos imperialista ellenség volt az USA a keleti blokknak, ugye? Uh-huh. Tehát 45-ig mi volt az USA a keleti blokknak? A szövetséges a fasizmus elleni harcban. Na most tökéletes pillanatban adta be a kulcsot Roosevelt, pont 45-ben. Tehát Rooseveltshez lehet kötni a szövetséget, a fasizmus, nemzetközi fasizmus elleni kérlelhetetlen harcban, és amikor az Egyesült Államok így ellenségé vált, akkor Roosevelt az megmurdált. Tehát tökéletes figura volt, tehát Roosevelt megmaradt szövetségesnek, bár ha Roosevelt még 2-3 hónapot élt volna, még élt volna, akkor valószínűleg ő mondta volna el azt a fultoni beszédet, ami így Churchillre maradt, hogy végülis most, akkor most, hogy legyőztük a nácikat, hol is keressük az ellenséget. De nem, ez nem így történt, és éppen ezért lehetett elnevezni Rooseveltről. Hát sokat köszönhetünk Rooseveltnek, például szarrászénné bombázta ezt a várost, speciál, de mindenféleképpen el kellett nevezni, tehát, hogy ezzel is egy gesztus gyakoroljunk. Most nem tudom, hogy ki iránt kéne nekünk inkább több gesztus gyakorolni, Roosevelt iránt, vagy pedig aki hát így Magyarországért így nem is tudom, hogy igazából mit tett. Mert hogyha még arról van szó, hogy ki szabadította fel, ha már felszabadításról beszélünk, ami nagyon-nagyon hamar csapott át megszállásban, hát még csak az sem ő volt. Nem tudom, miért zavar az, hogy Roosevelt-nek hívják azt a teret. Engem az zavar, hogy nem Széchenyiről nevezték el, de tudod mit? Ez a legkevesebb. Van helyette Mariska, meg Lujtjik a Luk a város. Na, igazad van. Teljesen. Tök jogos, boros, bocskor, fúros pajzsok. Egyébként még egy menetet azért megérne a metró. Tehát na, várjál csak. Mi is van a Roosevelt téren? Mit építettek fel oda a Gresham palota mellé? Hát egy köpedelmet, kérem. Tehát, hogy egy belefetszölünk egy valaki pénzt abba, hogy szép legyen, és rögtön közvetlenül mellé odarakunk egy ilyen undormányt. Tehát, hogy lehet minden, de akármelyik térről beszélhetnék a városban, de tényleg arról van szó, hogyha itt van egy tér, amelyik még valahogy kinézne, ahol még úgy öröm lenne végigmenni, abban a pillanatban szétbarmolják, abban a pillanatban. Most ez a város 1990-ben, amikor Dembski átvette, ebben a városban akkora lehetőségek voltak, hogy azt el nem tudom mondani. Az első lépésnek kellett volna annak lenni, hogy a Lánchidat azt sétálóhiddá avatják, onnan kitiltják az autókat, és létrehozzák a belváros, a Váci utca, a Vörösmarty tér, valamint a Dunakorzó, illetve a Budai vár között azt a sétáló övezetet, ami által gyakorlatilag a Ferenciek terétől gyalog, sétálva lehetett volna eljutni a várba. Körülbelül olyan lehetett volna, mint Prága. Meg lett volna rá az esély. Ma mi, hogy néz ki ez az egész? És hogy milyen ez a, igen, hát értelemszerűen nem lett volna helye, nem is lett volna szabad, hogy legyen helye. Sem a Roosevelt téren, sem a Clark Ádám téren autóknak, hanem ezt az egész autós forgalmat egy aluljáróba kellett volna levezérelni, egy 2x3-sávos aluljáróba, mert hogy a dugók azok, én nem vagyok városfejlesztési mérnök, de nyilvánvaló, hogy a dugók ma Budapesten elsősorban azért vannak, mert ezek a hidak nem bírják el a két városrész közötti forgalmat. Egy aluljáró, ami mondjuk, csak most ad hoc mondok egy ötletet, a Kossuth téren vezet le, és a Moszkva téren, vagy a déli pályaudvarnál vezet fel, és 2x3 sáv megoldotta volna ezt a problémát. De ő nekik nem ez volt a koncepciójuk. Nem van, ők metrót akartak építeni, de azt se építettek, könyörgöm, azt abba is beleszartak. Tehát, hogy mi a, mert hogy más a koncepciónk, oké, csak lássam, hogy valamerre vezetik. Ha nekik az a koncepciójuk, hogy modern módon akarnak építkezni, akkor vegyenek példát Barcelonának a modern építészetéről. Mert vannak modern koncepciók, csak itt nem modernül akarnak építkezni, hanem fillérekért és azonnali hatállyal kivenni a pénzt. Nem. Ez zajlik. Nem hiszem, hogy az azonnali. De a pénzkivétel az teljesen egyértelmű, csak ugye zsebben, még mielőtt az engedélyt kiadjuk. De valószínűleg így néz ki. Egyébként pontosan az a tragédia az egészben, amit mondtál, és tök jó, hogy Prágát hoztad föl példának, de ha körbenézel Kelet-Európában is, nézel egy-két várost, hogy ez a 17 év, amióta mi rendszert váltottunk, az pontosan elég volt ahhoz, hogy láthassuk, ha mozogsz itt Kelet-Európában, hogy ez alatt a 17 év alatt városok mibé fejlődtek. És ha hazajössz, akkor megláthatod, hogy elvesztegedett 17 év alatt, illetve olyan 17 év alatt, ami alatt nem, hogy pozitív dolgok történtek, hanem inkább csak nem a rombolást látom, hanem a koncepciótlanságot, hogy ez mekkora... Ami egyébként maga a rombolás. Mekkora különbség van városok között, és ez a döbbenet, hogy hazajössz Prágából, vagy körben, nem kell messzire menni, megnézheted Pozsonyt is most már, hogy milyen csirivili lett. Szóval sírsz. Van Széchenyi tér a 4. és a 15. kerületben, ezt többen is írják. Igen, van. Újpesten is van Széchenyi tér. Igazad van. De az nem a Széchenyi tér, érted? Van ott egy Széchenyi tér. De világos, hogy a Budapest, a belső város részben, a reprezentatív, a Széchenyi, amit Széchenyi érdemelne. Hát van Széchenyi tér Szegeden, de az nem egy Széchenyi tér, az Szegednek a Széchenyi tere. Én erről beszélek, ez hiányzik Budapestről. Hát de, annyira adja magát, hogy a Roosevelt téren könyörgöm. Hát mondom, a híd, az akadémia, a szobor, a rakpart, minden. Robi, éjjel átfújom neked ott az utcanévtáblákat. Idd el. Ó, hát köszönöm. Ez csodálatos. Ez fantasztikus. Na, akkor írják, hogy... De hát ez így nem működik. Demszky nem azért szívózott Kádár rendőreivel, mert nem tetszett a rendszer, az volt a baj, hogy nem ő volt a főnök. Írja az SMS író. Én azt gondolom, hogy akkor ő neki még nem tetszett a rendszer, csak aztán a hatalom őt is megbolondította, hogy az szokott lenni. Az, hogy az embereket az utcán ütötték, az csak 90-ben nem tetszett neki. Most már teljesen jó. Most, hogy ő ezt a tévéből nézi, és akkor utána a pro-urbedélyakat jutalmazza a verőlegényeket, most már azért így jó. De ez nem olyan, mint amikor Darth Vader az átáll a... hogy Anakin Skywalker átáll a másik oldalra. Tehát, hogy, de pontosan ez történt. Tehát, ő volt Anakin Skywalker. Ő közénk tartozott, de ő tényleg velünk volt, és átállt. Ennyi. Tehát a meghasonlulásnak a tökéletes példája. Hát az uralkodó, annak nagyon-nagyon nagy hatalma van. Méghozzá mekkora? Építünk neki most egy piramist, egy emlékművet, amit 4-es metrónak hívunk. 20 éven keresztül 20 000 rabszolga fogja építeni, 500 milliárdba lesz, beledöglik a birodalom, de akkor is az én nevem ott lesz a luknak a falán. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia RT kisebbségi paketjét kézben tartó milliárdos üzletember, dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg. Hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmatlan lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen lojálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az Index emelkedik. Most stúdió. A részvénytársaság vendége a telefonvonalban Molnár Bálint a Freedom House képviseletében. A Freedom House, hogyha jól tudom, egy washingtoni székhelyű szervezet, független szervezet, amely a szólásszabadság, illetve a sajtószabadságnak a mértékét vizsgálja szerte a Globuson. Jól tudom ezt? Jó napot kívánok! Hát hozzátenném, hogy tehát a Freedom House egy non-profit emberi jogvédő szervezet, és mi nem csak a sajtószabadság, hanem a demokratikus átalakulás, a demokrácia, illetve az emberi jogok helyzetét világszerte elemezzük különböző elemző kiadványaikban. Az egyik ilyen kiadvány a Freedom of the Press, ami a többihez hasonlóan évente jelenik meg, és ebben valóban a sajtószabadság, illetve a szólásszabadság helyzetét elemezzük. Hogyha jól tudom, nem olyan régen a Freedom House Hungary kiadott egy közleményt, mely szerint Magyarországon a szólásszabadság, a sajtószabadság mértéke az 21-es indexet ér el. Ez egy nullától 100-ig terjedő skálán értelmezendő, ahol a nulla az a total freedom, a 100 az pedig a no freedom. Tehát a 100-on vagyunk, akkor minden cenzúrázva van, és a Rákosinak hívják a pártfőtitkárt. Ha pedig nullán vagyunk, akkor az pedig a total freedom. Gondolom, hogy nem az Egyesült Államokról veszük a példát ilyenkor. Szóval egy ilyen skálán vagyunk 21-esek, jól tudom? Igen, akkor egy picit azért árnyalnám a képet, tehát a Freedom House Hungary az valójában Freedom House Europe, tehát a Budapesten lévő iroda a Freedom House-nak az európai központja. Aha. Mellesleg egyébként egy magyar non-profit szervezet vagyunk ebben a státuszban, tehát mint egy ilyen kettős identitással létezünk, és az értékelés, amit most ön említ, ez a 21 pontos, ez az előbb említett Freedom of the Press című éves kiadványból származik, és ezen belül a Magyarországgal kapcsolatos értékelésnek valóban a végpontja, és szintén, tehát így van, egy nullától 100-ig terjedő skálán értékeljük különböző indikátorok mentén a sajtószabadság helyzetét, illetve a sajtó helyzetét, tehát itt azért ez egy összetettebb kép, és hogyha lesz idő, akkor majd néhány szót erre kapcsolatban mondok, hogy milyen indikátorok alapján érjük el ezt a végső pontszámot. Ez a 21-es szám, ez egyébként egy átlagban itt az új EU tagállamok között nem egy rossz pontszám. Tehát Magyarországon a sajtó szabad ez alapján, az értékelés alapján. Lenne az elmúlt években mindig. bocsánat, lenne egy röpke kérdésem. Tehát az azt jelenti, hogy a százas skálán 21 fekete pontunk volt, és 79 piros. De jó, mondom, piros meg fekete pont, vagy hogy van? Hát ez egy picit bonyolultabb, és nem tudom, hogy van-e idő arra, hogy belemenjünk a részletekbe. A mérésnek a módjába? Hogy hogyan mérhető ez? Hát konkrétan a metodológiába. Tehát itt arról van szó, hogy a Freedom of the Press, a kiadvány, amiről beszélünk, ez a nyomtatott, az elektronikus és az online sajtónak a szabadságát, illetve a gyakorlatilag azokat a kereteket, jogi, politikai, gazdasági kereteket értékeli, amiben a sajtónak a különböző formátumai működnek. Ezt három szélesebb kategóriában értékeljük, és azon belül is vannak ilyen alkategóriák. Az egyik az a jogi környezet, tehát az a környezet, amelyben jogilag a különböző média formátumok operálnak, tehát itt a politikai befolyást értékeljük. Mérik a politikai befolyást is, és hát így lettünk 21-esek? Ez derék. Ha nem lenne ekkora a politikai befolyás, hányasok lennénk? -3-asok, vagy -15-ösök? Azt lehet mondani, hogy valamiféle formában politikai befolyás bárhol a világon gyakorolva van a sajtóra, hiszen maga a sajtó nem politikától mentes. A politika mint téma, vagy a politika mint befolyás? Az a kérdés, hogy hogyan nem hát mentes. A politika mint téma, illetve hát a politikához kapcsolódó, tehát a jogi környezet például. És ez a kettő ezt feltételezi egymást? Ha a politika mint téma megjelenik, akkor a politika megjelenik, mint megbízó is mindig? Ez a világszerte? Hát nem tudom, hogy a megbízó a megfelelő szó, tehát a politikai befolyásnak, illetve a politikai befolyás gyakorlásnak sokféle formája van. Ugye nyilvánvaló attól függően, hogy ez a politikai befolyás milyen formát ölt, és mennyire durva, vagy mennyire kemény, ettől függ nyilvánvalóan az a pontszám, amit egy adott országban a sajtószabadság, illetve a médiaszabadsága kap. Tehát Magyarországon ugye nyilvánvaló több irányból érkezik politikai befolyás a sajtóra, de ez a befolyás még mindig nem indokolja azt, hogy Magyarországon a sajtószabadságnak a hiányáról beszéljünk. Valóban? Arról lehet, én úgy gondolom, hogy igen, illetve a Freedom House úgy gondolja, hogy igen, arról nyilvánvalóan lehet beszélni, hogy a politikai befolyásnak a különböző formái, és ezeket lehetővé tévő egyébként Magyarországon legjellemzőbben jogi keretek, mennyire gátolják egyébként a szabad sajtónak a kiteljesedését. Hát az konkrétan tehát ezt a két témát emelném ki egyébként a magyarországi értékeléssel kapcsolatban. Tehát az egyik ilyen fontos dolog a rágalmazásnak, mint tényállásnak a büntető törvénykönyvben való léte. Tehát ez egy alapvetően olyan jogi lehetőségeket nyit, amivel komolyan vissza lehet élni, és vissza is élnek Magyarországon vele, és ezen túl pedig az államtitok törvényeknek a meghatározása is szintén lehetőséget ad arra, hogy a sajtónak a szabadságát, illetve az újságíróknak a szabadságát elég komolyan befolyásolják. Kérdésem az lenne, és ez teljesen naív meg buta kérdés, hogy a sajtószabadság ebben a vonatkozásban azt jelenti-e, hogy szabadon alapíthatok bármilyen médiumot, aminek bármi lehet a véleménye, vagy már a meglévőkben elmondhatom-e a véleményem, illetve elmondhatják-e olyan független véleményformálók, akiket ténylegesen a politika is elismer, mint függetleneket. Hát ez mind a kettőt jelenti. Tehát ezért mondtam, hogy a Freedom of the Press az három széles kategóriában elemzi a sajtószabadság helyzetét. Akkor most gyorsan elmondom, hogy ez mi. Tehát a politikai, illetve a jogi környezet. Van a politikai környezet, ha úgy tetszik, ez egy nehezebben meghatározható, de különálló terület, illetve a gazdasági környezet. Na most, amit ön említett, itt ugye arról van szó, hogy alapíthatok-e szabadon bármiféle médiumot, és ezt utána én működtethetem a Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy erre megvannak a megfelelő jogi keretek. A jogi keretek megvannak rá? De csak és kizárólag jogi szempontból vizsgálja a Freedom House a sajtószabadságát Magyarországon? Vagy vannak más aspektusok? Nem, hát erről beszélek, tehát például a gazdasági... Na igen, a gazdasági lehetőségek. Hát a gazdasági lehetőségben nagyon fontos például a tulajdonosi szerkezet átláthatósága, a média tulajdonosi, a média tulajdonosoknak a koncentrációja, ugye ez nem csak Magyarországon, de máshol is komoly kérdéseket vett föl a média szabadságában, tehát egyre inkább a média koncentrálódik bizonyos nagy média cégek tulajdonában. Aha. Onnantól kezdve pedig nyilvánvalóan felmerül annak a kérdése, hogy mennyire szabadok ezek a sajtóorgánumok, mennyire függetlenek. Igen, ez felmerül ez a kérdés, és erre a kérdésre mi a Freedom House válasza? A Freedom House-nak erre a kérdése nincs válasza, a Freedom House gyakorlatilag megpróbálja a helyzetet analizálni, a helyzetet elemezni, és azt mondani, hogy és rámutatni azokra a problémákra, azokra a kérdésekre, illetve azokra a hiányosságokra, amelyek befolyásolják egy-egy adott országnak a sajtószabadsági az a, helyzetét. Az a tény, hogy Magyarországon a politikai média az politikailag, hatalmilag vezérelt, gyakorlatilag egy kétfejű sárkányról van szó, amelynek két feje. Ezt most állításként fogalmazza meg? Vagy hát, hogyha a végére értünk, akkor majd lesz a végén egy központozás, és akkor majd vagy kérdőjel, vagy majd kiegyenesítjük, azt majd meglátjuk. Szóval ezek a sárkányfejek, ezek egymásra okádják a tüzet, és rajtuk kívül pedig nincs több szereplője ennek a játéknak. Hogy ez egy kvázi kétszereplősnek látszik, amíg csak a fejeket látjuk, de hogyha már látjuk az egész sárkányt, akkor látjuk, hogy ez valójában egyetlen egy szereplő. Ez az egyetlen egy szereplő egy kis kamaradrámát, amely a magyarországi sajtó így teljesen betölt. Ez az egy, vagy ahogy tetszik, kétszereplős dráma, vagy kamarajáték, ez emlékeztet a sajtószabadságra, vagy ön szerint ez a helyzetértékelés, ahogyan én itt most a magyarországi sajtóviszonyokat próbáltam értékelni, ez nem állja meg a helyét? Hát én egy picit kritikusan fogalmazott, de akkor megpróbálom nagyjából megfejteni azt, amire utalt. Tehát én úgy értem, hogy ha jól értem, akkor azt próbálja felvázolni, hogy a kétosztatú politikai élet, az gyakorlatilag leképeződik a magyar sajtóban. Pontosan! Magyar médiában. Pontosan. Most, én azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugye azért én azt gondolom, hogy ez egy picit ennél cizelláltabb a kép. Tehát ugye Magyarországon egyébként a média rendkívül sokszínű. Tehát valóban, tehát lehet azért látni. Most az a kérdés, hogy az ebben a sokszínű médiában megjelenő vélemények valóban sokszínűek-e, illetve mennyire függetlenek az adott média tulajdonos politikai és egyéb érdekeitől. Na most ez a nagyon fontos kérdés. Hát ezt kéne kutatni. És Magyarország, és ugye az pedig, arról pedig nincs, tehát hogy mondjam, ugye Magyarországon az alapvető probléma az, és ezt szeretném akkor így a Freedom House elemzése alapján is kiemelni, hogy a közszolgálati médiának a függetlensége gyakorlatilag nem teremtődött meg. Tehát a 96-os média törvény sajnos nem teremtette meg azokat a jogi és egyéb kereteket, gazdasági kereteket, amely a magyar közszolgálati médiának, ezen belül a magyar rádiónak és a magyar televíziónak ugye a függetlenségét mind pénzügyi, mind pedig politikai értelemben biztosította volna. Na most itt a pénzügyi függőség az ugye egy direkt függőség a mindenkori kormány pénzügyi támogatásától, hiszen a magyar televízió sajnos nem képes nyereséges módon operálni, tehát innentől kezdve folyamatos pénzügyi segítségre szorul, és mivel a pénzügyi segítség a mindenkori kormánytól érkezik, innentől kezdve a médium maga nyitva áll, gyakorlatilag rendkívül sérülékeny mindenfajta politikai befolyással szemben. Ehhez jön még hozzá ugye a kuratóriumoknak a szerepe, illetve a kuratóriumiban résztvevő képviselőknek a kijelölése, ami szintén politikai alapon történik. Tehát innentől kezdve a közszolgálatiság, mint olyan, nem érvényesül. Tehát nem érvényesülhet, illetve rendkívül bizonytalan, nincsenek meg azok az intézményes keretek, amik minden esetben garantálnák azt, hogy a magyar közszolgálati média valóban függetlenül, pártatlanul és széles körben tudja tájékoztatni a magyar közvéleményt. Ezzel kapcsolatban én azt gondolom, hogy a közszolgálati médiának a helyzetével kapcsolatban mi kicsiny szerkesztőségünk egyetért a Freedom House értékelésével. Valószínűleg a 21 fekete pontból 19-et ezt hozott, de az előző, Robi előző gondolataival kapcsolatban eszembe jutott az egyszeri veréb esete, amelyikre kétszer lövünk rá légpuskával, és egyszer jobbra hibázzuk el 5 centire, majd a második lövésnél balra 5 centire, tehát a veréb matematikailag halott. És megmondom, hogy jön ez ide. Tehát ha veszem a 10 legfontosabb médiumot ma Magyarországon, függetlenül attól, hogy elektronikus, írott vagy miről beszélünk, de én úgy látom ezt a kérdést, és ebben a Robit támogatom, hogy ha veszik a 10 legfontosabbat, akkor a kiegyensúlyozottság abból ered, hogy most már a jobb oldal, minek után anyagilag is komoly bázist szerzett magának, hogy a 10-ből 5 balos, a másik 5 meg jobbos, tehát véleményszabadság van és sajtószabadság. Csak hogy úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül erre a fajta debil felosztottságra, tehát erre a jobb oldal, bal oldal látszólagos és a magyar történelem súlyos történelmi sérelmeire alapozó felosztásra kéne alapozni a sajtószabadságnak a fogalmát, hogyha arról véleményt formálunk. Tehát pusztán csak azért, mert az egyik oldal az azt szajkózza, amit Orbán Viktor, a másik oldal pedig azt szajkózza, amit Gyurcsány Ferenc, és mi ezek egyenlő arányban vannak. Igen, és ezek egyenlő arányban vannak, attól még mi úgy gondoljuk, hogy nincsen Magyarországon sajtószabadság, ugyanis Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, hogyha ezt tekintjük a meghatározó és túlsúlyban lévő politikai, jelenlegi politikai akaratnak, velük szembeni vélemény viszont nem hangzik el. Tehát az ő kettőjük mint közös halmaz, vagy mint közös vélemény, kvázi. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindenben ők hasonló értékeket vallanak, de csak és kizárólag az ő köztük lévő különbségek hangzanak el a médiában. Azok a problémák, amelyeket ők maguk nem tematizálnak, nem. Tehát a fő probléma úgy gondolom a magyar sajtószabadsággal az, hogy a magyar sajtó átengedte a tematizálásnak a jogát, illetve a tematizálásnak a lehetőségét a politikának, és a politika határozza meg azt, hogy miről van szó a sajtóban. Nem pedig a sajtó vállalja föl annak a felelősségét, hogy ezeket a témákat, ezeket megtalálja, és a fontos általa preferált, lényegesnek ítélt kérdésekben fogalmazzon meg véleményt. Mondanék egyetlen példát. Ha Magyarországon megjelenne mondjuk egy globál kritikus, fogyasztáskritikus médium, amelyik egyaránt szembe menne a Fidesznek meg az MSZP-nek a politikájával, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájával szemben próbálna meg értékeket felmutatni, azt mondaná, hogy vonuljunk ki Irakból, azt mondaná, hogy a globalizációval szemben fogalmazzunk meg egy erőteljes programot, azt mondaná, hogy kíséreljünk meg egy zöld politikát folytatni, stb. Stb. Amiben egyébként egyik politikai párt sem tudna vele, vagy nem nagyon akarna vele egyetérteni, akkor ez a médium ez elpusztulna Magyarországon, mert nem állna mögötte a politika, sőt, nem állna mögötte a piac, ugyanis ezek a mondjuk egy fogyasztáskritikus vélemény, az a hirdetők számára nem különösebben felvállalható vagy felvállalandó, nem támogatják, ennél fogva a hirdetők ignorálnák, a politika ignorálna, nem lennének hirdetőik, nem lennének politikusok, amelyek pénzelnék, innentől fogva eltűnne a piacról. Tehát ez is a szólásszabadság kérdése. Nem csak az, hogy most politikailag ki van-e egyenlítve az orbánizmus, illetve a gyurcsányizmus egymással. Hát most igazából nem tudom, hogy melyik ponthoz kapcsolódjak itt, mert elég sok... Amelyikhez kedve van. Jó, igazából én azt szeretném mondani, hogy tehát a szólásszabadság, illetve a sajtószabadság azért alapvetően két dologból áll. Az egyik nyilvánvaló azoknak a kereteknek a megteremtése, amik biztosítják a jogi, gazdasági és egyéb kereteket ahhoz, hogy egy sokszínű plurális média alakulhasson ki egy országban. Most Magyarországon az előbb említett jogi problémáktól eltekintve ezek a keretek adottak. Most lehet innentől kezdve beszélni arról, hogy a tulajdonosi koncentráció, illetve a tulajdonosi szerkezet mennyiben határozza meg a különböző médiumoknak a politikai és egyéb álláspontját, illetve a másik, amiről, ha jól értem, itt ön elég erőteljesen beszélt, az pedig maga a tartalom, tehát a tartalomnak a sokszínűsége, ami viszont elsősorban az újságíróknak a felelőssége. És ez pedig ugyanúgy, mint ahogy a szélesebb vagy nagyobb halmaz, ami a demokrácia, mint olyan, értelemmel, jelentéssel való kitöltését jelenti, ami egy tanulási folyamat, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a kelet-európai országok és köztük Magyarország is gyakorlatilag egy másfél évtizednél alig hosszabb idő óta próbálják ezeket a megalkotott demokratikus kereteket jelentéssel kitölteni, és a kvázi nem írott szabályokat, ha úgy tetszik, megalkotni, ami egy sokkal lassabb folyamat, mint az írott szabályok, tehát a kodifikálása mindenféle keretnek. Amit ön mond, abban van sok igazság, bár én nem teljesen értek azzal egyet, hogy egy alternatív véleményeket megfogalmazó médium az nem életképes. Ki tartja vele? Hiszen akkor nyilvánvalóan akkor ez máshol sem lenne életképes. Na jó, hát igen, de például Franciaországban az állam támogatja azokat a véleményeket, amelyekről a piac leveszi a kezét. Ott van egy ilyen alap. Tehát ez, az ott működőképes. Igen, Magyarországon ilyen alap nincs. Hogyha igen, ez alapján mérjük a sajtószabadságot, akkor én azt mondanám, hogy Franciaországban nagyobb és kiterjedtebb a sajtószabadság, mert az állam tett arról, hogy sajtószabadság legyen. Hogy ne csak a politikailag, vagy gazdaságilag szignifikáns vélemények hangozhassanak el, hanem alternatív vélemények is legyenek. Én nem vagyok abban biztos, hogy most a személyes véleményemet szeretném mondani a Freedom House-nak ezzel kapcsolatban. Nincsen normatív álláspontja azzal kapcsolatban, hogy az állami szubvenciók, illetve az állami támogatás például a médiában az pozitív vagy negatív. Nyilván ez minden egyes esetnél máshogy működik. Én azt tudom mondani, hogy alapvetően nem vagyok benne biztos, hogy a közszolgálati médiumokon kívül például az államnak szerepe kellene, hogy legyen abban, hogy mindenféle médiumokat nyomtatott, vagy egyéb médiumokat állami lap szubvencionál azért. Tehát akkor ön azt gondolja, hogy a piac, ez szabályozza a piac. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb részben a piacnak kell eldönteni azt, hogy mi az, ami megjelenik. És ezt jelenteni a sajtószabadság? Ezt jelenteni a sajtószabadság ön szerint? Tehát ha például, mondok egy példát, vannak nyugdíjasok, akiknek megvan a saját személyes érdeklődési körük, és megvan a saját személyes kis világuk, amit egy újság, mondjuk egy orgánum hivatott lenne kielégíteni. Csak hogy, mivel a nyugdíjasok, azok nem igazán jó fogyasztók, ezért aztán a hirdetők nem nagyon akarják őket megtalálni a hirdetéseikkel. Innentől fogva ez a lap, ez tönkre megy. Ön azt állítja, hogy a nyugdíjasoknak pusztán csak azért, mert nem jó fogyasztók, nincsen joguk ahhoz, hogy a maguk érdeklődésének megfelelő lapokat olvashassanak. Mondok egy másik példát. Én ezt nem állítottam, és azt sem gondolom, hogy ez a fajta extrapoláció, ez így igaz. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy erőteljes leegyszerűsítése egy lehetséges piaci folyamatnak. Ugyanígy tudnék vázolni példákkal alátámasztva számtalan olyan piaci folyamatot, ahogy egyébként gazdaságilag, illetve a marketing szempontból nem túl jelentős csoportok egyébként képesek eltartani különböző módokon média orgánumokat. Ön egyetért, ön illetve a Freedom House egyetért velem abban az értékelésben, hogy Magyarországon elsősorban a hirdetők, nem pedig az olvasók tartják el az orgánumokat? Ez mindenhol így van. Ez nem csak most tehát akkor ön egyetért velem abban, hogy a hirdetők tartják el az orgánumokat, nem pedig az olvasók. Ha az olvasó nem tudja eltartani, a hirdető pedig nem akarja, akkor az orgánum megszűnik, ez helyes. Az állam pedig ne avatkozzon be. Ezt állítja. Tehát akkor mégiscsak azt állítja, hogy ha egy adott olvasói közönség nem eléggé jól kereső, nem eléggé jó fogyasztó ahhoz, hogy felkeltse önmaga iránt a hirdetők érdeklődését, akkor nincsen joga ahhoz, hogy az adott érdeklődésének megfelelő orgánumhoz jusson. Hát én azt gondolom, hogy keverednek itt bizonyos dolgok, itt bizonyos fogalmak, tehát a jog, piaci jelenlét. Nem, a paragrafusokról beszélek, hogy nincsen joga ahhoz, hanem ön azt mondja, hogy nincsen szükség arra, hogy ők hozzájussanak, akkor hát így fogalmazok. Erről sem beszéltem, és azt sem gondolom egyébként, hogy például Magyarországon, vagy egyébként más országban a nyugdíjasok ne képviselnének egyébként egy jelentős számú, és ebből következően vásárlóerejű csoportot a társadalom belül, ami igen jelentős számú hirdetőnek, igenis célcsoportja. Én azt gondolom, hogy amit most ön felvázol, mint egy hipotetikus folyamatot, ez egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Tehát én erre próbálok utalni, hogy egyszerűen, tehát nincs arról szó, hogy például Magyarországon egy olyan orgánum, ami ne adj Isten jól, minőségileg és okos piaci stratégiával megcélozná a nyugdíjas közönséget, az ne tudná magát piaci alapokon eltartani. Én pedig dolgoztam marketing cégnél, és pontosan tudom azt, hogy kizárólag a 18-tól 49-ig terjedő korosztály számára készítenek hirdetéseket, kifejezetten őket célozzák meg a hirdetéseikkel, mert ők a jó fogyasztók. Az, hogy jó fogyasztók, az azt jelenti, hogy ők azok, akik képesek arra, hogy luxuscikkeket fogyasszanak. Tehát nem kizárólag a mindennapos megélhetésük érdekében az alapélelmiszerekre, illetve a villanyszámrára spórolnak, mert sokan vannak, és valóban esznek, de mindenből az olcsóbbat veszik, mindenből a fillérest veszik, a csirkenyakat veszik, ők nem jó fogyasztók, hiába vannak sokan. Tudjuk, hogy esznek, de a reklámok mégsem őket találják meg. Ezt mindenki tudja, aki valaha a marketing szakmának a közelében járt. Jó, hát akkor itt azt gondolom, hogy közöttünk egy véleménykülönbség van ezzel kapcsolatban, és ehhez még azért még hozzátenném azt is, hogy nyilvánvalóan, tehát ahogy említettem, azoknak a társadalmi csoportoknak az információval és egyéb életfontosságú információval ellátása az európai országban, az európai mintákban a közszolgálati médiának az alapvető szerepe. Na most erre próbáltam elvilágítani, hogy Magyarországon a közszolgálati média sajnos ezt a szerepet képtelen betölteni. Tehát akkor van egy szerep, van egy szerep, amit a piac nem tölt be, és ön szerint helyesen, minden esetre nem tölti be. És nem gondolom, hogy a piac helyesen nem tölti be, és azt sem gondolom, hogy egyébként a piac nem fogja megtalálni Magyarországon, és mint ahogy egyéb, mint ahogy sok fejlett demokratikus piacgazdaságban a piac rendkívül jól megtalálta annak a módját, hogy hogyan töltse be ezeket a különböző piaci réseket. Magyarországon, mint egyéb, mint sok területen, ez is egy picit visz, kevésbé fejlett, és kevésbé működik jól, mint máshol. Tehát a piac ezt még nem oldotta meg, a közszolgálat pedig nem oldotta meg. A közszolgálat pedig nem oldja meg, ennek ellenére Magyarországon sajtószabadság van, és az indexünk 21-es. Így van. Bár a kettő nem okvetlenül kapcsolódik egymáshoz. Nem is kapcsolódik, semmi köze nincs is hozzá. Hogy sajtószabadság, illetve hogy a piacon minden vélemény megszólalhat, amely érdeklődésre tarthat számot. Ez a két dolog, ez nem nincs is kapcsolatban. Minden megszólalhat, az, hogy meg tud-e szólalni olyan mértékben, vagy olyan széles körhöz eljutva, ahogy ezt az adott orgánum szeretné, az egy más kérdés. Nem az orgánum szeretné, ahogy az olvasó szeretné, nem az orgánumnak a vágyaiból indulunk ki. Tehát amit az olvasók szeretnének, az valamilyen formában egy idő után megjelenik. De hogy jelenne meg, mikor önmaga is elismerte, hogy a Magyarországon a hirdetők tartják el az orgánumokat, és nem az olvasó. Nem Magyarországon, mindenhol a hirdetők tartják. Tehát ha elismeri, hogy nem az olvasó tartja el, akkor hogyan termeljen ki egy olyan olvasó, amelyik mondjuk a politikai hatalommal szemben, vagy a gazdasági hatalommal szemben, vagy a fogyasztás kultúrájával szemben kíváncsi bizonyos véleményekre, amelyeket a hirdetők nem támogatnak, illetve nem szignifikáns fogyasztó. Hogyan termelje ki saját maga számára ezt az orgánumot, hogyha ez ön szerint sincsen biztosítva? De én azt is gondolom egyébként, hogy amit most mond, ez megint nem okvetlenül tükrözi a valóságot. Még egyébként valóban egyetértek, relatíve szegényes magyar médiapiacon sem. Tehát elég sok nyomtatott orgánum van, egyébként elsősorban nyomtatott orgánum, ami egyébként megjelenít számtalan alternatív véleményt. És én azt gondolom, hogy legalábbis úgy érzem, és ez megint csak a személyes véleményem, hogy némileg elnagyolt ez a kép, amit ön felvázol itt. Én azt mondom, hogy tovább... Arra utalva, hogy kvázi nincsen Magyarországon semmiféle alternatív véleménynek helye a két osztatú politikai sárkány által propagált álláspontokon kívül. Tehát én ezt azért nem gondolom. És akkor legyen szíves, mondjon orgánumokat, amelyek függetlenek ezektől, aki a sárkány ekét fejétől független orgánumokat. Most szeretném ennek érdekében, most tényleg, hogy a hallgatóink is, mi is okosodjunk, mert lehetséges, hogy... Meg, akkor mit jelent az, hogy független, és akkor onnan tudunk tovább lépni. Olyan, amelyik én nem... Én azt mondtam, hogy olyan orgánumok, ahol alternatív vélemények igen, is megjelennek. Igen. Nos? Melyek ezek? Hát beszéljünk akkor a nyomtatott sajtóról. Tehát azt gondolom, hogy például a Magyar Narancs, vagy az Élet és Irodalom, vagy ez világos. A Magyar Narancs! Egy pillanat! A Magyar Narancs, amelyik Gyurcsány Ferenc volt a címlapján a választások előtt néhány héttel, és az volt a felirat, hogy ugye elhiszik nekem, hogy demokrata vagyok. De... Vagy az a Magyar Narancs, amelyik 4 évvel ezelőtt Kovács Lászlónak az arcával jelent meg, és az volt a felirat, hogy a demokrácia védelmében. 4 évvel ezelőtt Kovács László volt a Magyar Narancs címlapján, és az volt a felirat, hogy a demokrácia védelmében. Ön erre a Magyar Narancsra mondja azt, hogy független? Én erre a Magyar Narancsra mondanám. Jó, hát rendben. Jó, továbbá, Magyar Narancs, igen. Mondtam a többit is. Nem tudom, egy picit olyan érdekes irányt vett ez a beszélgetés. Szerintem kiváló beszélgetés, én nagyon élvezem. Magyar Narancs azon kívül? Említettem, a heti világgazdaság, akár beszélünk az Élet és Irodalomról. Itt nem arról van szó, hogy maga az orgánum adott esetben elfoglal egy véleményt, vagy sem. Tehát ezt még egyszer szeretném kérni, tehát azt mondom, hogy tévedésben vagyunk, vagy önök vannak, azt hiszem valamilyen szinten tévedésben, azzal kapcsolatban, hogy egy orgánumnak lehet-e politikai véleménye, illetve hogy független ebben a véleményben. Ez elég fontos distinkció, és azt hiszem, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit ennek jobban utána nézni, például a... De ön olvassa is ezeket az orgánumokat, amiket most említett? természetesen is olvasok meglehetősen sok külföldi orgánumot is, úgyhogy az összehasonlítás az egyébként sokszor hiányzik a magyar politikai vitából. De lehetséges, hogy az a probléma, hogy ön a külföldi orgánumokhoz hasonlítja a magyarokat, nem pedig egy belső, lenne önben mondjuk egy belső mérleg, amelynek az egyensúly állapotához mérni. Tehát, hogyha mondjuk egy, hogy mondjam, tehát, hogyha úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy fogalma arról, hogy mit jelent az függetlennek lenni, és ehhez a belső meggyőződéséhez, ez a gondolathoz, amit így hordoz önmagában, ahhoz méri azt, amit olvas, vagy azt, amit lát, vagy azt, amit tapasztal, és az alapján méri meg, hogy független. Most lehetséges, hogy azok a minták, amik alapján ön párhuzamokat von, mondjuk én nem ismerem a nyugati sajtót, de azok a minták sem függetlenek. Tehát lehetséges, hogy a Magyar Narancs az megfelel egy olyan újságnak, ami ön szerint független valahol nyugaton, de lehet, hogy már az sem független. Hát azért mondom, hogy a függetlenséget próbáljuk meghatározni, tehát azt gondolom, hogy itt egy rendkívül szubjektív álláspont. De akkor nem függetlenségnek nevezzük, akkor nevezzük ezt nyugati orientáltságnak, tehát akkor mondjuk azt, hogy megfelel a nyugati mintáknak, és 21-es az indexe. De ne hívjuk ezt függetlenségnek, ha érti. Mert ez a szó nem feltétlenül azt jelenti, hogy nyugat. Tehát a független, illetve a nyugati, az nem szinonimái egymás. Vagy igen? Lehet, hogy rosszul tudom. Nem, én azt gondolom, hogy egy alapvető félreértésben van itt, és egy kicsit ilyen csapongó kezd lenni ez a beszélgetés. Azért mondom, hogy tehát a függetlenség, illetve a Freedom House által alkalmazott metodológia, az megértő objektív indikátorokra hagyatkozik. Ennyire objektív módon mérhető? Hogyan? Tehát mondjuk egy Magyar Narancsos cikket önök elolvasnak, és azt beviszik a számítógépbe, és azt kidobja a végén, hogy 21, vagy ez nem, hogy történik? Javaslom egyébként, tehát egyszerűen nem lesz idő arra, hogy egy 20 oldalas metodológiai jellemzést itt 3 percben összefoglaljak, de nagyon szívesen megosztom önökkel. Ezt hívják úgy, hogy szakértelem. Tehát önök szakértői ennek, hogy ezt mérjék, és akkor ez, gondolom, hogy ez egyszerűen egy objektív mérés egyszerűen. Nagyon kevés mérés van, ami minden szempontból objektív, és ezért törekszünk az objektivitásra, vagy törekszünk olyan indikátoroknak a használatára, ami az objektivitást a lehető legnagyobb mértékben megközelíti. És én azt gondolom, hogy abban, amit ön mond, abban egy komoly mértékű szubjektivitás van azzal kapcsolatban, hogy mi is a független, mi is a nyugatorientált, tehát mi határozza meg azt, hogy egy orgánum függetlene vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy egy orgánumnak, most akkor beszélünk a Magyar Narancsról, de mondjuk emlékezném példaként az Economistot, ami egyébként sok szempontból mércéje a jelentős politikai hetilapoknak világszerte. Az Economist mindig politikai kérdésekben rendkívül világos véleményt formál, szerkesztőségi véleményt. Na most lehet erre azt mondani, hogy ez nem független, de az újság a maga függetlensége mellett tud véleményt formálni, és tud véleményt alkotni jobb vagy bal oldalon, teljesen mindegy, bizonyos kérdésekben. Tehát, és ez nem befolyásolja az újság függetlenségét. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta hamis felfogása annak, hogy mi az, ami független, ez vezet oda, hogy gyakorlatilag Magyarországon egy ilyen meddő vita folyik arról, és a konklúzió az, hogy senki sem független, mindenki valahova tartozik. Jó. Tehát a Magyar Narancs a független, most már tudjuk ezt. Robi, azért egy kicsit hagyszáljak szembe veled. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy független médium is törhet pálcát Orbán mellett, adott kérdésben, meg törhet pálcát Gyurcsány mellett úgy, hogy attól függetlenül még független marad, csak igazat ad valamelyik politikai adott kérdésben, jelenleg. De következetesen mindig ugyanaz mellett. Hát ez a mi nagy gondunk ezzel. Azért én azt mondom, hogy jussunk közös nevezőre, én a Robi gondolataiból azt szűröm le, illetve szemben, vagy mellette a Freedom House felmérésével kapcsolatban, mégpedig van az, hogy a Freedom House nagyjából megállapítja azt, hogy a jogi és gazdasági lehetőségek adottak arra, hogy egy független médiumot mondjuk elindítsak, ha konkrétan csak arról beszélünk, arról az ideális, Robi által ideálisnak vélt médiumról, amit mondjuk álmaiban fölépít. Tehát a Freedom House szerint ezt el lehet ma Magyarországon indítani, bizonyos gazdasági feltételei vannak, de ezek is elérhetők, illetve a jogi keretek is adottak ehhez. De a Robi azt mondja, hogy mindez kevés, mert hogy gyakorlatilag nem csak ezeken múlik, illetve elsősorban nem ezen múlik a sajtószabadság, hanem azon, hogy a piac ezt képes eltartani. És akkor most kapcsolnám ide a saját gondolatomat, mégpedig azzal, hogy rengeteget rádiózom, és rengeteg amerikai rádiót hallgatok, picike rádiókat, akik a neten is megosztják az adásukat. Na most én azt veszem észre, hogy kint egy kis rádió, és ez már teljesen piaci alapokon nyugszik, egy 300 milliós országban, ha van 0,5%-os hallgatottsága egy ilyen rádiónak, az már annyi hirdetőt jelent, illetve annyi hallgatót, hogy az el tudja magát tartani, és eladható lesz. Függetlenül attól, hogy független a véleménye. De Magyarországon, és abban Robinak adott igazat, hogy hiába próbál meg valaki független médiumot létrehozni, a piac degeneráltsága miatt, attól, hogy pici és igazából nem vagyunk komoly vásárlóerők, ez a médium nem fog megélni, tehát a gyakorlatban a sajtószabadság és a véleményszabadság nem realizálódik. Lehet ezt? Azt gondolom, hogy ez már egy kicsit cizelláltabb vita akkor ezen a szinten, és én nem is gondolom, hogy vita van egyébként itt közöttünk, tehát azt gondolom, hogy ezek ilyen normatív álláspontok, és az, hogy Magyarországon mondjuk az államnak van-e feladata, olyan feladata, hogy például marginális piaci erővel rendelkező orgánum, sajtóorgánumokat eltartsanak, ez egy normatív vita. Én azt gondolom, hogy egy olyan országban, Magyarországon, ahol az állami beavatkozás a médiába sajnos gyakorlatilag kizárólag negatív eredménye van. Én azt gondolom, hogy nagyon vigyáznék azzal, hogy állami támogatási formákat próbálnék-e kialakítani arra, hogy az ilyen aránylag kicsi vásárlóerővel rendelkező csoportokat megcélző orgánumokat eltartsa. De hát így is van állami befolyás a médiában. Tehát az állami befolyás a médiában leginkább egyébként a közszolgálati médiában tetten érhető, illetve a közszolgálati médiának a helyzetén tetten érhető. Ugye a többi médiumok ugye tulajdonosi szempontból legalábbis függetlenek az államtól. És akkor megnyugszunk? Nem, én nem gondolom azt, hogy meg kéne nyugodni. Én azt gondolom, hogy van rendkívül sok lehetőség arra, hogy a magyar média színesebb legyen, hogy megtalálja, hogy olyan vélemények is hangot kapjanak benne, amik adott esetben alternatív vélemények, vagy ha úgy tetszik, nem, vagy ha úgy tetszik, a mainstream-mel szemben vannak. De ez egy hosszabb tanulási folyamat, és én itt egyébként az újságíró társadalomnak a felelősségét szeretném valamilyen szinten felvetni azon túl, hogy milyenek a különböző intézményes és gazdasági, illetve politikai keretek. És ezzel kapcsolatban két nagyon jó cikket olvastam az elmúlt hetekben. Az egyik Vajda Évától, mind a kettő az Élet és Irodalomban jelent egyébként, az egyik Vajda Évától Magyarországon folytatott, ha úgy tetszik, tényfeltáró újságírásnak a problémáiról, illetve hiányáról. És erre reagálva Seres László írt egy másik cikket, ami mondjuk név nélkül, de elég konkrétan említett eseteket azzal kapcsolatban, hogy a magyar médiában sajnos az újságírói etika hiányából kifolyólag milyen formában valósul meg a pénzügyi és politikai befolyásolás. Tehát én azt gondolom, hogy amíg ezek azok az alapvető újságíró etikai önszabályozó keretek sincsenek kialakítva, ami tovább erősíteni azt, hogy a megjelenő tartalom sokszínűbb, függetlenebb, stb. Legyen, addig nagyon nehéz ezt fölülről irányítva megoldani. Molnár Bálintot, a Freedom House képviselőjét hallhatták a kedves hallgatók. Köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Viszont akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Attila van itt a vonalban, halló. Sziasztok, és szeretnék hozzászólni az előzőeknek, hogyha lehetséges, tehát az én véleményemet szeretném elmondani. Szerintem a magyarországi médiában abszolút nincs függetlenség, se újságírásban, sem tévében. Abszolút nincs függetlenség, vagy az egyik oldalhoz tartozik, vagy a másikhoz. Na hát egyetértünk. Megnézem a napi sajtót, megnézem mondjuk ugyebár, amit említett, az Élet és Irodalom, szintén nincs, nem független. Magyar Narancs, szintén nem független. Tehát nincsen. Tehát szeretnénk mondani egy konkrét példát, ez mondjuk médium. Ugye a választások után én betelefonáltam két helyre, ha lehet mondani, akkor ugye gondolom lehet mondani, betelefonáltam a Hír TV-be, a Csintalan műsorába, betelefonáltam az ATV-be, és egyetlen egyszer se kapcsoltak be élő adásba, ugyanis az volt a kérdésem, megkérdezték előre, hogy mit szeretnék kérdezni. Cenzúra nélkül. Mi lesz a véleményed? Meg szeretem volna kérdezni mind a két műsorvezetőtől, hogy én nem vagyok elégedett mind a négy nagy párttal. És szerettem meg volna megkérdezni, mint állítólag demokráciában élünk című műsor, hogy nem értek együtt mind a négy párttal, mert szerintem együtt se csinált semmit a rendszerváltás óta, hogy árulják már el, hogy én kire szavazzak, vagy van esetleg szavazási lehetőségem, kire szavazzak, ha egyszer szavazó vagyok. És nem adtak be élőadásban. Rutintalan vagy, amikor idős női hangon kell bejelentkezni, és azt szeretném megkérdezni, hogy van a lánya, és amikor adásba kapcsolnak, akkor lehet rendesen. De ez elképesztő. Nem így kezdődött. Tehát ha már demokráciába élünk, és én, mint naív állampolgár, mert annak tartom magamat ezek szerint, mert az is vagyok, tehát akkor miért nem lehet az életem? Attól, hogy én nem istenítem se Orbán, se a Gyurcsány, se az MDF-et, se az SZDSZ-t, és szeretném azt, hogy végre lássam azt, hogy végre viszik valamire ez a négy párt az országot, azt, hogy ne legyenek közök az ellentétek. Ma rá nem érdekel, hogy ki a Fideszes, ki az MDF-es, ki az SZDSZ-es, ki az MSZP-s, csak azt, hogy valamire jussunk már egyszer az életbe. Tehát azt, hogy a mi ügyeinket képviseljük. Egyetértünk a magyar politikai helyzet értékelésében, de amiről inkább kéne beszélnünk, az ez a gyakorlat, hogy a magyar médiában tényleg ez a gyakorlat, mert én ezt most meg vagyok döbbenve, mert erről én eddig nem is tudtam, hogy ez tényleg így megy, hogy ezekben a betelefonálós műsorokban, ezekben előtte megkérdezik tőled, mielőtt adásba adnak, hogy mit akarsz kérdezni? Megkérdezték tőlem, betelefonáltam direkt. Ugyebár mindenki tudja, hogy az ATV az baloldalos, a Hír TV az jókos. Dehogy is, sajtószabadság van, az előbb, Freedom House előbb nyugtatott meg minket e felől. Milyen jobbos meg balos, nincsen itt, mindenki a saját független, saját szabad véleményét közli, ezt nem? Föl vagyunk háborodva. Jó, hát én meg szerintem én nem igaz, ez az én véleményem, tehát akkor dobjanak rá az első követ, aki azt mondja, hogy igenis, független. Vicceltünk, ember, vicceltünk, be vagy oltva irónia ellen? Nem, ezt veszem a poét. Ja, van, na, azt mondjad meg nekem, légy szíves, mert ezzel kapcsolatban világosítsál föl, mert én erről most hallok, hogy ez tényleg így megy minden orgánumban? Most hadd kérje meg mindjárt a hallgatókat is, hogy a 06303030881-es SMS számon ugyan már írják már meg, hogy ez tényleg így megy? Mit tudnak? Most dobjuk már össze a kollektív tudatalattinkat, hogy most mi van? De ez tényleg így megy mindenhol? Vagy biztos, hogy nem mindenhol megy így. Biztos, hogy mindenhol szűrőzik a dolgot. Ha valaki egyetlen egy olyan médiumot, vagy sajtóorgánumot tud mondani, aki ténylegesen független, tehát most független attól, hogy van esetleg aktuálisan kormányon, aki ténylegesen megírja a napi problémát, amit az állampolgárok napi problémái, aki valósan, igazságügyen megírja, és nem az a lényeg, hogy nekem a napi bevételem meglegyen, hanem igenis, hogy az emberekért van. És igenis eltölti egy bizonyos érzés, hogy igenis én a magyar, a népért, igenis, és azért olvassák az én lapomat, vagy azért hallgatnak engem, azért, mert egyetértenek, és az igazságot írom meg. Nem pedig azért, hogy nem vagyok kíváncsi azért, hogy a Hubert Ferenc kivel veszett össze, vagy kivel csajattam ezt, hogy ilyen. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Robi, azért hát elindult bennem egy-két gondolatfüzér a következővel kapcsolatban, ugye nem független. Tehát most konkrétan beszélsz egy médiumról, és azt mondta, hogy ez nem független. De most hagyd kérdezzem meg, hogy méred azt, hogy van függetlenségi centiméter? De most komolyan mondom, tehát a függetlenség mit jelent? Nem, de itt nem árnyalatokról van szó. Nem árnyalatokról beszélek. Annyira lók ki a lóláb, de nem vagyok bajban annak a megítélésével, hogy független, nem független. Megmondjam, én újságírókat tudok, akikre rá tudom mondani, hogy függetlenek. Én nem mondom azt, hogy nem mondom azt, hogy nincsenek újságírók ebben az országban, akik ne lennének függetlenek. Mert például én a Betlen Jánosra azt mondom, hogy szerintem ő korrekt, szerintem ő független. Rajta nem látom azt, hogy merre húz. Azt mondom a Kócián Péterrel kapcsolatban, hogy korrekt, hogy ő független, tehát ő rajta azt látom, hogy ő tényleg független. De hogy egy ilyen orgánumot tudjak mondani, mert ahol a Kócián Péter dolgozik jelenleg, a az Echo TV, na az minden, csak nem független, mert az olyan keményen jobbos mostanában, mint az állat. Most akkor beszéljünk az izéről, beszéljünk a napkeltéről, ahol a nyomja, az meg vicces, a független. De Robi, de jó, de akkor és akkor ott tartunk, hogy hogyan méred valaminek a függetlenségét. Most akkor vegyünk egy általad szabadon választott médiumot, tök mindegy, hogy melyiket. Robi, de várjál már! Hogy mondjam el? Nem. Attól, mert valakinek a véleményét szajkózza az a médium, ha az a tulajdonos véleménye, akkor az független. Ha az a tulajdonos, az nem konkrétan köthető egy politikai párthoz. Ja, hát Robi, de máskor... De most könyörgöm, tehát én egy független magyar vállalkozó vagyok, és azt mondom, hogy jobboldali érzelmeim vannak. Ha jól tudom, a Freedom House az nem egy könyvvizsgáló cég, meg nem egy... De pontosan, ez is... amelyik megvizsgálja, hogy jogilag szabályosan mennek-e a dolgok. De Robi, nem, a Freedom House-nak azt kell értékelni, hogy a vélemények azok meg tudnak-e nyilvánulni úgy, ahogyan az igény a társadalom részéről arra mutatkozik. Ezt én értem, de értsd már meg, tehát az, hogy egy médium független-e, azt nem tudod úgy mérni, hogy a benne szereplő cikkek 62,3%-ában Gyurcsánynak nyaltak, vagy 62,4%-ában Orbánnak nyaltak. Könyörgöm, nem én állítom, hogy ez mérhető, hanem a Freedom House. A Freedom House állítja, hogy ez mérhető, de az a része... eszembe se jutott mérni a sajtószabadságot Magyarországon. A Freedom House-nak igaza van abban nyilván, hogy a jogi és a gazdasági lehetőségei megvannak annak, illetve adottak, hogy elindíts egy független médiumot, illetve úgy beszélj, ahogy akarsz, amíg azt az etika meg a jog megengedi. Na de, azon próbálok veled kötözködni, hogy én Kis Lajos vagyok, független magyar vállalkozó, akinek van véleménye a politikáról, és csinálok egy televíziót, és abban a televízióban azt mondom, hogy minek után én jobbos vagyok, szeretném, ha ez jobbos lenne, amihez szívem joga eldönteni, mert hogy a saját tulajdonomról beszélek, attól az a médium, az még független, mert Kis Lajos független emberé. Aha. De ez nem csak Kis Lajos véleményét fogja tükrözni. Na most, a Freedom House-nak ez a véleménye? Tehát az a véleménye, hogy ami tulajdonosi szerkezetét, illetve jogi helyzetét tekintve független, az független? Hogy méred másképp? Ki mondta, hogy mérjed? Az én számomra nem ezt jelenti a sajtószabadság. Világos. Ki mondta, hogy ez mérhető? Ezt tudod, mi méri meg? Az én pszichém, meg a te pszichéd, az érzetünk, amikor fogyasztjuk ezt a sajtót. De... Most ez mérhető. Tehát most hol van a határ? Hol kezdődik? Hol van az a... Tehát ez ugyanolyan, mint mikor romlott egy étel. Amikor így a számba veszem, és azt mondom, hogy fúj, ez undorító, és kiköpöm. Akkor romlott egy étel. Hogyan méred ezt meg? Ez tökre nem egzok, persze. Hát ezen csúszik meg az egész dolog. Ami viszont biztos, és abban meg veled kell, hogy egyetértsek, hogy 10 médiumból 5 jobbos, 5 balos, tehát matematikailag sajtószabadság van, pont. De az, hogy más vélemények nem jutnak felszínre, az már egy másik kérdés. Hú, SMS-ek. Robi, szerinted a Beszéljük meg című műsorban nem kérdezik meg, hogy miről akarsz dumálni? Kérdezi az SMS író. Mit tudom én? Én nem tudom ezt. Most már mi is szűrni fogjuk egyébként mától, tehát ez ilyen, hogy betelefonálok, ilyen nem lesz, ezt felejtsétek el. Mindjárt mutatok én neked valamit, hogy mit szűrjé. Igen, írja Kata. Robi, a ti műsorotok micsoda? Szabályt erősítő kivétel? Kérdezi Dani. Na jó, hát ezt hadd bízzuk már rátok. Tehát ezzel kapcsolatban, hogy értékeljük ezt a műsort, ezt hadd ne vállaljuk már mi föl. Értékeljétek ti, szerintetek független vagy sem, merre húzunk, stb. Nem az volt a kérdés, hogy van-e független médium, hanem hogy a sajtóban elhangozhat-e a vélemény. Persze, hogy ne elhangozhat a vélemény, csak hogyha olyan a vélemény, akkor nem hívunk meg. Egyébként bármilyen vélemény elhangozhat a műsorunkban. De még ha meg is hívunk. De előtte megkérdezzük, hogy mi az. De még ha meg is hívunk, ez a kis színes. Te vagy a kis színes rovat. Nézd már a kis hülyét, milyen aranyos. A nagyvilágból. Hát ilyen kis idióták is vannak, hogy zöldek, ugye? De hogy azt tuti, hogy egy műsornak a szerkesztését soha nem bízzuk rájuk, sőt, tudod mit? Akár egy műsornak a szerkesztését is rájuk bízzuk. De hogy azt a világnézetet, azt a szemléletmódot, mert a zöld gondolat az nem egy műsor, az nem egy kis színes. Mert mert a föld az lakhatatlan lesz 50 év múlva, hogyha az egy kis színes rovat marad a nagy jobboldali vagy a nagy baloldali médiumnak a testén, amíg az nem válik életmóddá, amíg az nem válik értékelvé, addig addig nincs, akkor az a műsor is tök fölösleges. Esküszöm, rosszabb, ha van egy ilyen zöld műsor, mintha nem lenne, mert csak megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy hát mi van egy zöld műsor is, hát foglalkoztunk a kérdéssel. Holott nem a kérdéssel kéne foglalkozni, hanem ennek az elvnek, ennek a gondolatnak a jegyében az összes kérdéssel. Hát erről van szó, nem a zöld kérdéssel kéne foglalkozni. A zöld kérdés az nem egy kérdés, a zöld kérdés az én vagyok, és az összes többi kérdés vonatkozásában kell alkalmaznom a zöld gondolatot. Na pont ez a lényeg, erről van szó. Nem arról van szó, hogy hát adunk-e teret neki, hanem hogy ez-e az, ami teret ad bárminek. Na hát pontosan ez a kérdés. És hát itt van az SMS író, aki megfogalmazza a jelenlegi média valódi helyzetértékelését mi szerint. Robi, rajtatok kívül van független? Én adja meg a választ. Igen, minden cenzúrázva van, írja Irci. A 21. század főképp balosak, vagy úgy van összefogva ez a műsor is, hogy az félelmetes. Mert mondta, ugyancsak nem azt, és főképp nem úgy. Irci, az kemény. Ezt majd még összerakjuk. Nagy hang, ez azt hiszem nekem szól, értsd már meg, a függetlenség és az elfogultság két fogalom. Két fogalom, de azt gondolom, hogy az a fontos, hogy amikor az ember független, akkor engedjen teret mindenféle véleményeknek, és ezek a mindenféle vélemények, ezek legyenek jelen, ezek integrálódjanak, de mindeközben pedig ne politikai akarat mentén, hanem mindeközben egyrészt vagy fogyasztói igény mentén, vagy pedig a valóság a magyar társadalom spektrumának a vonatkozásában. Ez lehetne a fontos, innentől kezdve viszont az újságírók morájára van bízva a dolog. És ez a dolog tragédiája. Kecskére káposztát, tudom. Na, sziasztok. Sziasztok. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show minden hétköznap folytatódik.